in het zuiden van Gaza aan meerdere persbureaus. Veel Palestijnen zouden 's nachts zijn gevlucht. Volgens een inwoner kwam West-Rafa onder intens vuur van onder meer vliegtuigen, helikopters en marineschepen. Zowel het Israëlische leger als de gewapende tak van Hamas meldt hevige straatgevechten in de stad. Israël zegt dat daarbij meerdere Palestijnse strijders zijn gedood. De Tweede Kamer wil onder voorwaarden door met de methode die prinses Laurentien heeft bedacht om slachtoffers van de toeslagenaffaire te compenseren. Die werd 2 weken geleden tijdelijk stilgelegd omdat er te hoge bedragen zouden worden toegezegd. Een brede groep van partijen heeft het kabinet gevraagd om voor de zomervakantie de methode weer op te pakken en op te schalen. Er worden wel eisen gesteld aan de bedragen die worden toegezegd. De zoektocht naar een vermiste Nederlander op het Griekse eiland Samos is gestaakt. De man van 74 verdween 3 dagen geleden toen hij alleen was gaan wandelen. Zijn vrouw waarschuwde de politie omdat ze geen contact met hem kreeg. Dagenlang is er in het zuidwesten van het eiland gezocht. De politie vreest dat de man in zee is gevallen of ging zwemmen en door de stroming is meegevoerd, zeggen Griekse media. De route die de man had genomen staat bekend als bijzonder uitdagend. Pascal Jansen wordt de trainer van Ferencváros. Hij tekent bij de Hongaarse topclub een contract voor 2 seizoenen. De 51-jarige Jansen werkte tot eind vorig jaar bij AZ, maar werd in Alkmaar ontslagen vanwege tegenvallende resultaten. Het PVV-Kamerlid Gidi Markussover wordt toch geen vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Bij de naslag van de AIVD voor nieuwe bewindspersonen zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. Marjolein Faber wordt nu minister van Asiel en Migratie. En dan het weer. Op de meeste plaatsen droog. In het oosten van het land nog even zonnig. Vanuit het westen meer bewolking. En vannacht gaat het regenen bij 1 graad of 12. Morgen eerst wat motregen. In de middag af en toe zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 17 tot 19 graden. In de avond mogelijk stevige buien met kans op onweer. Dit was het NOS Journaal. ANWB Verkeersinformatie. Er staat nog 90 kilometer file. De langste files staan op de A2 Amsterdam richting Utrecht. Tussen Vinkeveen en afrit Utrecht Centrum. Een uur vertraging door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A27 Breda richting Gorinchem. Tussen Geertruidenberg en Gorinchem 1/2 uur oponthoud. Dat is de nasleep van een ongeluk. En op de N201 uit Hoorn richting Hilversum. Tussen Wilnis en Loenen 3 kwartier vertraging. Met je ogen dicht hoor je de Beatles. Open je ogen en je ziet The Analogues. Nog 1 keer. Integraal. Revolver en Sgt. Pepper. 20 september in de Ziggo Dome in Amsterdam. Kaarten via Ticketmaster.nl. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Eindelijk voor jezelf beginnen. Ga flexibel van start met de Rabo ZZP-rekening. Wij bieden je de kennis om sterk te starten en te groeien. De coöperatieve Rabobank. Ik ben erbij. 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Open nu de Rabo ZZP-rekening en ga flexibel van start zonder vaste kosten. Je betaalt alleen voor je transacties. Kijk op rabobank.nl/zzp. Te gast in Opium op Oero het journalisten-echtpaar Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Samen bezoeken ze een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op de Schelling en met u thuis. Opium op Oero met Ellen Verbeek en Dirk Sauer. Vanavond om 7:50 bij Avrotros, NPO 2. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. NPO Radio 1. NTR. Al 50 jaar schrijver... En dat viert hij in stijl. Met een nieuw boek, De Grote Vloed. Een satirisch science fiction verhaal waarin Moos en zijn opa Leon de toekomst worden ingeslingerd. Stiekem is het een vurig pleidooi voor wat echt belangrijk is in het leven. Liefde, lol, kunst en menselijkheid. Onze gast van vanavond is Sjoerd Kuiper. Kunststof. Welkom Sjoerd, Sjoerd Kuiper, in een kunststof. De laatste keer was je te gast in 2019. Voor je neus ligt een maagdelijk witte tegel. Ik zie het. Je kent hem volgens mij. In 2019 zette jij daarop. Het belangrijkste wat je een kind kunt bijbrengen is liefde voor de eenzaamheid. Want alleen in eenzaamheid vind je de rust om het diepste geluk te ervaren. Was getekend Schopenhauer. Schopenhauer. Ja, dat weet ik nog. Ja, ben, ja, je, ja. Ben je het er nog steeds mee eens? Ja, Schopenhauer kun je me slecht ontkennen natuurlijk. Maar, Nee, die ga ik nu niet meer bevechten. Nee, ik ben het er nog steeds mee eens. Ja, echt. Een mooi citaat. Ja, ik vond het zo schitterend dat ik dacht, ik leen bij iemand anders. Hou je van de eenzaamheid? Alleen en eenzaam zijn begrippen die altijd verward worden. Ik ben graag alleen. Ja. Ik vind het heerlijk om in mijn hok achter in de tuin te zitten en en te doen alsof ik schrijf. Ja, maar dat is alleen. Is dat ook de liefde voor de eenzaamheid? Of is dat? Nee, ik denk dat ik weinig liefde voor eenzaamheid heb. Okay. Ik ben echt een mensenmens. Ja. Ik heb liefde om mij heen nodig om te functioneren en om gelukkig te zijn. Maar alleen zijn kan je ook goed. Dat kan ik, ja. Maar niet te lang. Niet te lang. Dat was in 2019, tenminste Schopenhauer. Laten we teruggaan naar vandaag. Soendel zei het net al, 50 jaar schrijverschap. Als je dat hardop uitgesproken hoort, is dat dan iets waarvan je denkt, oh, daar ben ik heel trots op? Of schrik je van dat je denkt, 50 jaar, mijn hemel? Ja, dan moet ik minstens 72 zijn, denk ik. Ja, dat is nog niet. Het is heel, heel bizar, is het. Het confronteert je met de tijd die voorbij is gegaan. En dat heb je niet zo in de gaten als die dingen niet benoemd worden. Ja. Dus als dat je zijn opeens, van die momenten, als er opeens een soort jubileum aangehangen wordt. Of het is een halve eeuw. Ongelooflijk. Dan moet je eigenlijk kijken de dag van je geboorte en dan 50 jaar terug in de tijd. Dan zie je de meest krankzinnige dingen gebeuren. Ik heb dat laatst ook gedaan. Dat is inderdaad waar, ja. En dat is een afstand. En diezelfde afstand heb ik nu afgelegd naar voren. En daarom mag ik hier zitten. Dat is bizar, want ik ontdekte laatst dat ik 24 jaar na het einde van de Tweede Wereldoorlog geboren ben. Ja. Als je nu 24 jaar terug gaat, kregen we de euro. Ja. Dat is als eergisteren. Dat is zo idioot. Bizar. Ja. Je zegt het net, een halve eeuw als schrijver van bedenken en schrappen en schaven en weggooien en opnieuw beginnen, gok ik, dat is niet niks. Mm. Hoe dat allemaal gelopen is, gaan we het straks uitgebreid over hebben. Maar Soendel zei het ook al, een nieuw wapenfeit van jouw hand is dit boek, De Grote Vloed. Ik heb het met buitengewoon veel plezier gelezen. Ik ben erin begonnen en ik heb het in één ruk uitgelezen. Er staat een citaat in van de Apache. Een van de oorspronkelijke volkeren van Amerika. Daar wil ik graag als vertrekpunt gebruiken. Want daar struikelde ik over en dat heb ik nog een keer gelezen en nog een keer gelezen. En dat luidt als volgt. We hebben de wereld niet van onze voorouders geërfd, maar we lenen haar van onze kinderen. Ja. Is dat de kern van dit boek? Misschien wel. Ik denk het wel. Ja. Het is ook fijn als je dan zoiets tegenkomt op je pad. Dat zo duidelijk verwoord wat je zelf nog met moeite aan het verwoorden bent. En dat vond ik dus ook gepast om het aan het eind te laten zeggen. Ja. Door opa, meen ik. En de wereld is van onze kinderen. Ik bedoel, dus we wonen er nog op. Dus we wonen hem uit. Of we verzorgen hem goed, net wat voor een type mens je bent. En het is toch de bedoeling dat zij dat overnemen. Maar het is al van die kinderen die wij op de aarde hebben gezet. Helemaal. We hebben als een soort. Kijk, hier kom je terecht. We hebben het aangedurfd om kinderen te maken. Ja. En dit is jouw plek op aarde voor 80, 90, 100 jaar. En dus het is van jou. En wij mogen er zo lang nog zitten. En dat denk ik dat ze bedoelen met dat lenen. Van de kinderen, ja. Is dat iets wat jij, want jij hebt kinderen. Ja. En die zijn ook al volwassen, die hebben ook alweer kinderen. Ja. Dat zijn jouw kleinkinderen. Ja. Is dat iets wat je, was dat een besef wat je kreeg toen jij, al had toen je kinderen kreeg? Of is dat pas op latere leeftijd gekomen? Laat me zeggen, deze zin. Het feit dat je vanaf het moment dat je kinderen op de wereld zet, echt doorgeeft. Ik denk dat het meteen kwam op het moment dat wij kinderen kregen. Ja? Ja, dat is toch in ons geval een grote beslissing geweest. Van wat doe je ze aan? En durven we dat? En voelen we ons sterk genoeg om ze geluk te geven en veiligheid? Dat was al een keuze. En wat doen we de wereld aan met nog meer mensen erop? Ja. Dus het was niet een ongelukje, een spontaan iets en dit en dat. Het was echt van de oerdrift die mijn vrouw voelde. Van het zit toch in me, die gigantische wens. En Nou, die voelde ik toen ogenblikkelijk ook. maar dat echt. We waren 14 jaar bij elkaar voordat die kinderen kwamen. Dat zegt toch wel iets. Heb je er in ieder geval even over nagedacht? We hebben er even over nagedacht. Ja, precies. Ja. De Volkskrant schreef over dit mooie boek, De Grote Vloed. Kuiper viert zijn 50-jarige schrijverschap en zijn bedoelingen zijn helder. De Grote Vloed is een inktzwarte parodie op wat ons, als we niets doen, te wachten staat. En een vurig pleidooi om nu al na te denken over wat dan echt belangrijk is. Liefde, lol, kunst en menselijkheid. Ja. In dit toekomstboek valt er bovendien, en ondanks dat het ondanks het over de bladzijde kolkende cynisme, ook nog wat te lachen. Veel, hoop ik. Ik heb heel hard gelachen. Kan jij ons even meenemen in het verhaal van De Grote Vloed? De Grote Vloed vindt plaats, weet ik niet precies, begin mei 2029. Het is aangekondigd door actiegroepen, door de professor in het boek, de wetenschappers. Niemand heeft het willen geloven, zoals ook nu niemand het gelooft. Dus het is voor een deel op de werkelijkheid gebaseerd. Mm-hmm. Hij komt toch met groot geweld. Alles wordt overspoeld, miljarden mensen verdrinken. Onze hoofdpersonen weten met veel moeite, als in een oud avonturenverhaal op zee, wiervelden, stormen, droogte, honger, dorst, toch een plek te bereiken die nog droog is. Dat blijkt tot hun grote verbazing de bergpunt Atlantis te zijn, waar een eeuwenoude beschaving, die veel verder is dan de onze op technisch gebied, zich eeuwen heeft schuilgehouden, ook door de media te manipuleren en hun verdwijning eigenlijk zelf te organiseren, die geheimhouding. Daar worden ze geconfronteerd met een zeer sterk anti-vluchtelingenregime. Wat ik ook een beetje uit de krant heb gejat, zal ik maar zeggen, zoals dat om ons heen gebeurt. Ze weten daar toch binnen te komen en moeten dan lijden onder heropvoedingsmethoden die hun klaar moeten stomen voor een verblijf als een echte Atlantier. Dat woord staat niet in het boek, Atlantier. Nee. Een waardeloos woord. Als een echte inwoner van Atlantier. Ja. Ik vind Atlantier ook wel mooi, hoor. Ja. Maar gelukkig is Moos, de 14-jarige hoofdpersoon, een heel slim mannetje en kan het heel goed vinden met de professor in het boek. En samen vinden zij een methode om de aarde op dat moment te redden. Dat zijn eigenlijk je drie hoofdpersonen, hè? De jonge Moos en opa Leon, die op het vlot. Moos en opa op het vlot met daarop een Buick Wildcat. Ja. Dat is een Amerikaanse auto. Ja. Ben je ooit eigenaar van zo'n auto geweest? Want het is een heel specifiek model auto. Nee, ik heb op internet gegoogeld. Een hele mooie auto. En met een mooie naam ook. Oh, heerlijk. Buick Wildcat Convertible uit 1970. Die moest je hebben. Er waren er ook maar 1339 gemaakt. Dus het is echt een bijzondere auto. Die staat op het vlot. Moos en opa Leon gaan er vandoor komen. De burgemeester, die heeft het ook overleefd. Ja. En professor Beck. En die gaan met z'n drieën en komen dan inderdaad op Atlantis. Ja. Je boek behandelt En drie kabouters. Oh nee, twee. Ja. Er wordt er nog één bij geboren. Ja. Daar komen we zo nog op. Oh, neem me niet kwalijk. Als we het hebben over lachen, dat was een moment dat ik echt hardop heb gelachen. Okay. Maar goed, alle grote thema's van het moment zijn vertegenwoordigd in dit boek. Je zei het net al, je raakt het al een beetje aan. Klimaatverandering, technologie, migratie, virussen komen voor. Zorg voor elkaar, wetenschap. Dat zijn allemaal dingen die ook op dit moment in onze wereld plaatsvinden. Ja. En dan ga jij een verhaal bouwen. Hoe doe je dat? Hoe heb je zo'n verhaal al snel paraat? Nee, ik heb in het algemeen mappen vol aantekeningen over mijn bedenkingen bij de wereld en wat ik zou willen zeggen. En daar uiteindelijk ga ik daar dan hoofdpersonen bij zoeken en een verhaal. Dat is eigenlijk het laatste wat ik doe. Ja. Dus ik voeg geen informatie. Ik heb alle informatie. Ik voeg geen informatie meer toe als ik het verhaal heb. Want dat ligt allemaal klaar. En hoe ontwikkel jij je verhaal? Ga je dan. Kijk je in de keuken van de schrijver? Ga je wandelen? Je woont in Bergen aan het strand. Ga je kilometers langs het strand lopen? Hoe doe je dat? Ik ga wel naar het strand. Maar daar zijn ook paviljoens. Ja, en mensen. Waar je kunt gaan zitten. En dat denkt veel beter. Dat denkt echt veel beter. Oh, ja, bent niet zo'n eenzame wandelaar die. Nee, dat werkt niet. Ik heb ooit een poosje bij een psycholoog gelopen en die ging ook met mij uitwandelen. Ik zeg, maar dan kan ik niet zo goed denken. Mm-hmm. Hij zegt, laat dat nou net mijn bedoeling zijn. Maar als je een boek schrijft, is het handig om wel goed te kunnen denken. En dan is zitten met een kop koffie en over de zee uitkijken, dat helpt. En al deze onderwerpen, al die hele die grootse dingen waar dit boek ook over gaat. Want je hebt er een te behappen verhaal van gemaakt met vier mooie uiteenlopende hoofdpersonen en twee... /3 kabouters. Die zijn allemaal makkelijk te behappen. Ja, ik wou net zeggen, heel klein en makkelijk te behappen. Hoe maak jij, want dat heb ik heel vaak gedacht bij het lezen. Waar ontspruit dit aan jouw geest? Vanaf welk moment dacht je, en het wordt een berg, die heet Atlantis, en een vlot met een Buick Wildcat? Ik ben daar zo benieuwd naar. Ja, ik eigenlijk ook. Ja? Nee, serieus. Het is heel moeilijk te zeggen op welk moment dingen in je opploppen. En je kunt ze dan ook, je kan het ook niet organiseren. Je kan niet in je agenda schrijven morgen om 10:15 ga ik een goed idee bedenken. Nee. Het moet echt tijdens dat zitten, dan wel het wandelen. En voortdurend malen in je hoofd over de gegevens die je hebt. En dan beginnen langzaam de dingen op hun plek te vallen. Zo werkt het. Het is heel, heel langzaam. En soms heb je inderdaad dat vingerknip ding van, oh shit. Dat is leuk. Die berg heet Atlantis. Dat is leuk. En dat die dingen gebeuren. En het gebeurt een enkele keer. Dat is geloof ik hier ook 1 of 2 keer bij gebeurd. Dat ik mijn vrouw vertel waar ik mee bezig ben. En dat ik verder vertel dan ik was in mijn hoofd. Dat kan. Dat ik denk, oh maar shit, als het zo zit. Dan moet je horen, dan doen ze dit en dit en dit. Dat komt dan omdat je het naar buiten brengt. En er extra lang op een andere manier over na moet denken. En dan sleur je het eigenlijk uit je onderbewuste ander boven. Dat denk ik, ja. Ja. Je kunt ook af en toe een zin schrijven die je nog niet bedacht had. En die zijn vaak heel goed. Ja? Ja. En dat zijn ook de zinnen die je dan absoluut laat staan. Daar ga je verder ook niet meer aan schaven en schrappen. In het algemeen niet, nee. Je zei net Atlantis, dat is leuk. Want het is een berg die uit het water omhoog komt. Wij kennen Atlantis over het algemeen als de onderwaterstad. Als diep verzonken. Dat is de wereld een beetje de wereld op zijn kop. Is dat de reden waarom je het Atlantis hebt genoemd? Ja, ik wist, het kon niet een bestaande berg zijn. Omdat die niet bestaat. Het moest in een boek. En het boek moest... zeker 10% gekte in zich hebben. Dus het ligt erg voor de hand om dan dat juist om te draaien. En te denken van, dan noem ik dat Atlantis. En dan ga je nadenken van, kan ik daar nog een leuke draai aan geven? En dan heb ik dat verhaal verzonnen hoe ze dat eigenlijk... omdat ze veel eerder met sociale media in de weer waren dan wij hier... hoe ze dat oude Atlantis, die legende, in de wereld hebben geholpen eigenlijk. Ze had een klein verhaaltje bij Plato gelezen. En dat hebben ze dus heel groot gemaakt. Terwijl ze daar op die berg gniffelend hun eigen ding zaten te doen. Precies, ja, precies. Wat is Atlantis precies voor plek? Je zei het net al, het is een oude beschaving die inderdaad al veel verder is dan de onze. Die deze ramp, want de rest van de aarde staat eigenlijk onder water. En dit is de enige plek die het heeft gered. En er komen heel veel vluchtelingen aan op de kusten. Ja. De rotsachtige kusten van Atlantis. Ja. Sommige mensen worden binnengelaten, maar heel veel ook niet. En sterven gewoon de moord op dat strand. Ja. Wat is Atlantis voor plek in jouw hoofd? Wat voor mensen zijn dat? Ik denk mensen die zoals wij over 5 jaar waarschijnlijk ook zullen zijn. Of over 10 jaar. Dat is best al snel, hè? Ik wou toch dat het een beetje... dat het niet over 3000 jaar speelde. Want dat kan ik A, niet bedenken en B... kan ik dan niet meer zeggen over de maatschappij van nu wat ik wilde zeggen. Dus ik vond 5 jaar genoeg. Ja. Dus die mensen zijn toch gemanipuleerd door al het nieuws wat via de regering en andere kanalen tot ze is gekomen. En hebben maar besloten om daarin te geloven, om een rustig bestaan te hebben. Want je ziet ook, als je er enige twijfel aan uit, aan die berichten, dan verdwijn je in de krater van boven in Atlantis. Want die is er ook nog. Die is er ook nog. Ja, het is geen leeg boek. Het is geen... Mag ik je vragen om een stukje voor te lezen? Ja. De ramp heeft plaatsgevonden. Er is een vlot, dus met een Buick Wildcat. Opa Leon en Moos zijn onderweg. Van pagina 10 had ik een mooi stukje uitgezocht, volgens mij. Ze waren nog geen half uur op zee. Oh ja, dan krijgen we ook... Oké. Ze waren nog geen half uur op zee, of ze waren alle twee somber. Opa Leon rookte als een horloge. Ik bedoel, hij nam precies iedere seconde een trekje. Voorlopig had hij tabak genoeg. Hij had altijd een flinke voorraad in huis. voor als het oorlog wordt, zei hij dan. Ik ken de verhalen van mijn opa over de oorlog, dan is er geen grammetje te krijgen. En nu was het oorlog. De planeet Aarde had de mensen de oorlog verklaard. Ze had ze alles gegeven wat de mens nodig heeft om te leven. Adem, voedsel, water, vuur en schoonheid. Maar de mensen wilden meer. Ze hakte gaten in haar huid op zoek naar zilver en goud. En alles moest groter, hoger, sneller. Ze wilden naar de sterren. De levenssappen van de aarde werden tot de laatste druppel omgezet in kerosine. En zo vergiftigden ze hun lucht, hun voedsel, hun water, hun schoonheid. En het vuur van liefde, dat nog volop brandde bij hun geboorte, veranderde in kille haat en hebzucht. En na 250.000 jaar dacht de aarde, ik moet van die mensen af. Nu. En toen kwam de grote vloed. Precies. Dit is samengevat wat de aarde dus tegen de mensen hebt. Hoe zit je daar zelf in? Ik neem aan dat dit komt uit jou. Als jij naar de wereld kijkt, ben je dan ook nog wel ergens positief gestemd? Of zie je het best somber in? Nou, ik ben heel positief gestemd, maar kijk, je leeft als mens in twee werelden. Ja. De wereld die je zelf om je heen mag organiseren en die zich aan je voordoet en waarin het geluk zeer bereikbaar is. Met kinderen, met een kleine wereld, hoewel de liefde voor je vrouw, een kind, een kleinkind is zo groot als het universum. Maar en daarbuiten de grote, tussen haakjes, boze wereld, ja, die dingen aan je opdringt waar je bijna geen invloed op hebt. En die vind ik bedreigend. Want ik bedoel, als mensen met hun koelkast zouden omgaan zoals nu met de aarde, dan hadden ze al heel lang niks meer te eten. Dan had die koelkast ook een hekel aan die mensen. Was die leeggeplunderd. Ja, precies. Ja, precies. Ja. Dus dat is echt gewoon ongehoord onnozel. Zoals er uit winstzucht, hebzucht, graaizucht, hoe ermee om wordt gegaan. Het is gewoon niet te geloven. Mm-hmm. Iedereen weet wat er aan de hand is. Dat is niet waar. Ja, dat is moeilijk. Daar gaat het boek ook over. Dat er nogal wat mensen zijn die dat niet willen geloven. Maar dat is weer een ander thema. Ja. Maar wie enigszins na kan denken en enig vertrouwen heeft in de wetenschap, weet dat het gewoon de verkeerde kant op gaat. En dat als we iets doen, dat nog voor een deel geremd kan worden. Dat bestaat gewoon. Dus die wereld zou ook nog mooi kunnen worden. Dan teken jij op in dit boek. Je schrijft het er ook eigenlijk heel erg letterlijk in. Zoals dit stukje bijvoorbeeld. En de mensen hebben de aarde gewoon leeggevreten. En de aarde zei, nou, nu zijn we er wel klaar mee. Of nu ben ik er wel klaar mee. Ik moet het van die mensen af. Er zitten nog een aantal voorbeelden in het boek waarin je zegt, eigenlijk het leesadvies geeft om het hoofdstuk maar over te slaan, omdat het eigenlijk te gruwelijk is. Want er gebeuren hele gruwelijke dingen. Het is toch wel handig, want mensen, ik bedoel zeker kinderen, want het is een boek voor kinderen, voor 10+. Die gaan wel doorlezen. Dus je wil wel dat ze daarbij blijven. Dus deze boodschap, deze toch grimmige boodschap, probeer je te verpakken in toch een behapbaar soort van verhaal. Ja, als ik boven een hoofdstuk schrijf dat je het beter over kan slaan omdat het te gruwelijk is, dan weet je dat je ze hebt. Dat je ze hebt, en daar moet je de dingen in schrijven die je graag wil zeggen. Ja. Nee, en bovendien, er zijn gruwelijke dingen in, maar kinderen kunnen veel meer hebben dan de meeste mensen denken. Ja, die vinden het leuk ook, de gruwelen. Ik bedoel, toen ik die leeftijd had, dezelfde leeftijd als de kinderen die dit, wat mij betreft, mogen en moeten gaan lezen, toen las ik Jules Verne en Karel May, en daar gebeuren echt nog eigenlijk ergere dingen in. Ja. Echt in het klein. Dit zijn allemaal grote dingen. Er verdrinken miljarden mensen. Shit. Mm. Maar als met één echt leuk iemand iets gebeurt, is het nog veel erger. Dan is het pas echt erg. Ja. Heb jij heel veel plezier in het schrijven van dat soort leuke gruwelijke dingen? Ja, dit, sommige delen heb ik met een hard bonken van woede geschreven. Eigenlijk een beetje het stukje wat ik net heb voorgelezen. Ja. En andere met satanisch plezier. Dat is zo, waar de burgemeester zijn been wordt afgebeten door een onzichtbaar monster. Dat zijn hilarische stukken waar ik dan echt zo'n lol om heb. En dan ook dat je de kleine zinnetjes in. Zijn been wordt afgebeten, hij kermt van de pijn en dan deinst hij achteruit. Alsof hij door een wesp gebeten. En daar moet ik dan zelf zo om lachen. Want dat is helemaal niks. Maar dat is een uitdrukking, een cliché. En als je die dat zegt op het moment dat iemand ligt dood te bloeden. Ja, dan heb ik zo'n lol. Dan kun je me opdweilen achter mijn bureau. Ja. Hoe check jij dat bij mensen? Daar heb jij een lezersgroep waarmee je dit soort dingen je probeersels laat lezen? Of ben je pas heel laat in het proces? Nee. De eerste versie van het boek is af, ja, voordat het wordt gelezen. Okay. Ja. Dus daar mag nog niemand aan? Nee, want dan weet ik nog niet precies helemaal welke kant het op gaat. En dan zouden er dingen in zijn die ik er zelf ook al uit wil halen als het af is. En ik wil niet dat iemand dat leest. Dus het moet echt het eerste versie waarvan ik denk, okay, het begint op een boek te lijken, dan wordt het ontiegelijk belangrijk dat mensen mee gaan leren. En spannend, denk ik, toch? Dat spannend en ellendig en vervelend, maar altijd nuttig en terecht. Zullen we nog een stukje lezen? Want ik wil heel graag. Er is een prachtig stuk op pagina 127, als je wil. Daarin vertelt opa Leon dat iedereen eigenlijk wel wist dat de vloed zou gaan komen. Ja. Heb je dat gevonden? Ja. Ik heb het. We maken er toch een zwaar gesprek van, hè? Op deze... Nee, oké. Iedereen wist dat de grote vloed zou komen, zei opa Leon. Nou ja, niet iedereen natuurlijk. Maar als je 3 of 2 werkende hersencellen in je schedel had, wist je het. 1 was al genoeg. Dan wist je, de grote vloed komt. En niet over 10 jaar of 5, maar morgen of vandaag. Het kon niet anders, want de planeet Aarde was niet meer zichzelf. Ooit liepen de seizoenen in onze stad geruisloos in elkaar over. En kon je op de kalender zien wanneer je winterjassen en bontlaarzen van zolder moest halen. Maar de laatste jaren vielen de kastanjes soms in mei en zaten de mensen in december op terrassen. Verderop in de wereld werden tropische eilanden opgetild en gekraakt door monsterlijke stormen, ijskappen smolten, de CO2 sloeg gaten groot als oceanen in de dampkring, tsunamis gleden op nauwelijks beschermde kusten en havens af. De aarde ging zwalkend als een koortsleier door het heelal. Willen jullie dat ik het zo vertel of toch een beetje korter? Nee, precies zo. Ga door, dat zeggen de kinderen van Atlantis dan. Ja. Oké, zegt opa. Niet iedereen wist het, maar iedereen had het kunnen weten. En zeker wij. Want wij hebben professor Beck, die hier naast me zit en overal verstand van heeft en alles uit kan leggen. Zij waarschuwde ons al meer dan 30 jaar geleden voor de vloed. Maar niemand nam haar serieus. Ze was toen jong en nog geen professor. De mensen wilden wel naar haar luisteren, want Beck kan machtig mooi praten, maar niemand maakte zich zorgen. Op een dag stormde zij en onze burgemeester, die ook nog jong was, en nog geen burgemeester, en nog niet zo dik. Hij ligt daar buiten trouwens, klem daar, onder die grote halter. Op een dag stormde zij het stadhuis van onze stad in om de bestuurders te vertellen over de rampen die over de aarde zouden komen als we niet oppasten. Beck waarschuwde voor opwarming van onze globe als we niet ophielden met graaizucht, met het leegroven van de aarde, met het fokken van steeds meer koeien die een storm van stikstof uit hun reet bliezen die de planeet kon vergiftigen, als we niet ophielden met iedere dag hompen vlees in onze mond proppen. En ze eisten dat de stad maatregelen zou nemen, minder stinkende auto's, minder vee in de wei, minder gas en steenkool gebruiken. Maar dat advies wordt dus in het boek en in het echt. In de wind geslagen, precies. Juist, ja. Jij had bedacht dat je deze dingen in dit boek ging verwerken. Was je dan extra gespannen over hoe daarop gereageerd zou worden? Omdat het natuurlijk best hele zware onderwerpen zijn waar iedereen ook zijn of haar gedachten over heeft. Hoe was de eerste lezersgroep? De eerste lezersgroep die bestond uit mijn vrouw en mijn dochter en een nichtje van mijn dochter van de andere kant en de uitgever, Arthur Hoogland. En het nichtje van haar was 15. En die had inderdaad last van al te veel informatie. Ja. Infodump noemden ze dat. Dat woord had ik nog nooit gehoord, maar ik wist precies wat ze bedoelde. En ik denk dat het boek bijna de helft dunner is geworden. Oh, serieus? Ja, ik had ook MeToo er nog in. En ik had ook nog het rookverbod op de terrassen erin. Wat in 29 van kracht wordt. En noem maar op. Een soort ontdekking van de hemel door Sjoerd Kuiper, zou ik zeggen. Precies, ja. Enorme... Ja, dat was het. En, En daardoor verdween het verhaal natuurlijk. Daar hadden ze gelijk in. Verdween onder al die informatie en al die meningen en alles wat ik zo nodig kwijt moest. Dus daar hebben we toen een enorme opruiming gehouden in het boek. Kan je dat makkelijk? Dat is me in de loop van de jaren steeds beter gaan lukken. Het boek is toch altijd belangrijker dan het ego van de schrijver, vind ik. Uiteindelijk. Ja. We gaan daar zo meteen over verder praten. Sjoerd Kuiper, vandaag de gast in Kunststof. Over 50 jaar schrijverschap komen we zo meteen bij je terug. Maar eerst het nieuws van 7:30, gelezen door Clemens Peters. NPO Radio 1. Het PVV-Kamerlid Gidi Markussower wordt toch geen vicepremier en minister van Asiel en Migratie. Bij de naslag van het door de inlichtingendienst AIVD voor nieuwe bewindspersonen zijn zaken naar boven gekomen die bezwaarlijk kunnen zijn voor zijn functioneren als minister. PVV-leider Geert Wilders heeft zijn voordracht daarom ingetrokken. En Marjolein Faber wordt nu minister van Asiel en Migratie. De televisieserie De Joodse Raad van de Evangelische Omroep heeft de Zilveren Nipco-schijf gewonnen. De Zilveren Nipco-schijf is de oudste televisieprijs van Nederland. Bij de nominatie noemde de jury de serie een monumentale historische serie die een hoofdstuk uit de geschiedenis inkleurt waarover lange tijd te zwart-wit is gedacht. Het Israëlische leger is dieper het westen van Rafah ingetrokken na zware bombardementen van vannacht. En dat vertellen inwoners van de stad in het zuiden van Gaza aan persbureaus. Veel Palestijnen zouden 's nachts zijn gevlucht. En zowel het Israëlische leger als de gewapende tak van Hamas meldt hevige straatgevechten in de stad. De zoektocht naar een vermiste Nederlander op het Griekse eiland Samos is gestaakt. De man van 74 verdween 3 dagen geleden toen hij alleen was gaan wandelen. Zijn vrouw waarschuwde de politie toen ze geen contact meer met hem kreeg. De politie vreest dat de man in zee is gevallen of is gaan zwemmen en door de stroming is meegevoerd, zeggen Griekse media. ANWB verkeersinformatie. Er staan files op de A12 Den Haag richting Utrecht tussen Bodegraven en de Meren. Een 30 minuten vertraging door werkzaamheden. A27 Breda richting Gorkum tussen Geertruidenberg en Nieuwedijk. 20 minuten oponthoud, dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A50 Os richting Apeldoorn tussen Renkum en Knopend Waterberg. Een 15 minuten vertraging. U luistert naar Kunststof met vanavond de gast Sjoerd Kuiper, schrijver van beroep. Al 50 jaar lang, want hij viert zijn 50-jarige schrijverschap met het boek De Grote Vloed. Daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Ik wil even toch terug naar 1974, want 50 jaar geleden was het 1974. Ja, goed. Toen kwam je uit met een poëziebundel. Ik herinner mij Klaas Christiaan. Was je toen al heel lang met schrijven bezig? Of was je eigenlijk totaal andere dingen aan het doen en was de poëzie een tussendoor? Nee, ik was op mijn 13e opeens poëzie gaan schrijven. Ik denk dat heel veel mensen dat herkennen, want later bleek ook dat mijn vrienden dat op hetzelfde moment ook waren gaan doen. Ja. Het zijn toch, je wilt dingen de wereld inschreeuwen over je liefde en je twijfels en alles, maar je wil ook dat niemand het hoort. En dan was ga het je ook een beetje de tijd, zo'n beetje begin jaren 70? Ja, dat zou kunnen, maar ja. ik denk dat er nu nog miljoenen mensen schrijven. Meer dan dat er lezen in ieder geval. Ja. Komen we zo nog op. Ja. Nee, dat hoeft niet hoor. Ja. Maar dit is een domme voorzet van mij. Ik denk dat er altijd mensen geweest zijn die het nodig hadden om dingen kenbaar te maken en tegelijkertijd geheim te houden. En dan is poëzie een prachtig medium, zolang je het niet gaat publiceren. Ja. Dat ging ik al vrij snel wel doen. Uit ijdelheid, denk ik, of om te kijken hoe daarop gereageerd werd in schoolkranten en in plaatselijke bladen. Dus dat had mijn grote liefde. Toen, dat ben ik blijven doen tot ik 17 was en filosofie ging studeren in Amsterdam. Dat was geen succes. En dat zou kunnen omdat ik meer tijd aan het schrijven besteedde dan aan mijn studie. En daar ben ik dan ook mee opgehouden. Eigenlijk op het moment dat, ik herinner mij Klaas Christiaan, die eerste bundel in 1974 verscheen. Ja. Die zag ik in de Utrechtse straat in Amsterdam in een boekwinkel liggen. En ik dacht, wauw, dat ben ik. Dat heb ik geschreven. En dan kan ik ben een schrijver. Dan kan ik nu wel stoppen met studeren. En daar had ik heel veel steun van mijn vrouw bij nodig. Ja, want die vond dat ik mocht schrijven en dat mocht ontwikkelen. En die moest dan toch een beetje voor inkomen zorgen. En dat heeft ze zeldzaam lief gedaan. Zeldzaam liefdevol gedaan. Ben je daarna ook eigenlijk altijd nog wel met poëzie bezig gebleven? Vooral in die periode daarna, toen eerst... bundel net uit was? Ja, toen. Toen was poëzie het enige wat ik schreef eigenlijk. Dus ik heb nog, dat was bij de Bezige Bij, nog 5 bundels daar gepubliceerd. En 2 verhalenbundels voor volwassenen. En later ben ik eigenlijk pas op het spoor van de kinderliteratuur gekomen. Ja. Ik weet ook dat je eigenlijk heel graag ook singer-songwriter was geworden. Dat je heel graag liedjes schrijft. En schreef, was dat in die periode ook? Ja, was in precies dezelfde periode. Ja, ik denk dat deze tijd beter voor mij zou zijn geweest wat dat betreft dan toen. In welke zin? Nou, er zijn heel veel singer-songwriters nu die ook de mogelijkheden en het podium krijgen. Hoewel, je had toen ook wel cabaret, hoor. Ja, toen, ja. Of cabaret, liedjeszangers, liedjesfabrieken. Joost Nuizel, Ellie en Rickert, als ik dat even zeker terughaal. Boudewijn de Grote's grote voorganger, ja, nou, natuurlijk. Ja. Dus het bestond ook. En dat, ja, dat vond ik wel heel charmant allemaal, maar dat is het niet geworden. Veel Amerikanen in dat tijd die singer-songwriter liedjes maakten, ja, natuurlijk. Ja. Zullen we een stukje muziek luisteren? Want ja, als we het hebben over mensen die mooie en ter zake doende liedjes schrijven, Maarten van Roosendaal. Dat is, ben je een groot fan van. Ja, absoluut. Ja, zullen we eerst even naar Maarten luisteren? Ja, is goed. Ja? En als de aarde scheurt en het water komt, ben jij dan hier? Ben jij dan hier bij mij? Hand in hand. En als de hemel valt en het water komt, men klimt langs elkaar omhoog en krabt elkaar de ogen uit. Drink jij dan hier met mij de laatste flessen leeg? En vlak voordat we gaan, kijk jij mij dan aan en zeg je dan: 't is mooi geweest. Wow. Ja, de eerste paar zinnen. Als de aarde scheurt en het water komt, ben jij dan hier? Ben jij dan hier bij mij, hand in hand? Die staan ook voor in het boek, hè? De grote die heb ik met toestemming van Eva Bouwknecht, de vrouw van Maarten, heb ik die voorin gezet. En ja, dat speelde opeens toen ik bezig was met het schrijven van het boek. Speelde het, hoorde ik dat liedje steeds. Ik denk, ja, dat is eigenlijk wel fantastisch. Wat vind je hier zo mooi? Wat vind je hier zo mooi aan? De innige liefde, het laatste moment en dan samen willen zijn. En dan en het is mooi geweest. Dat vind ik ook een hele mooie zin aan het eind. Ja, niet van God voor dit en God voor dat. Nee, het is gewoon eens een keer blij zijn met wat je hebt en hebt gehad. En niet is dat altijd. Is dat berusting of is dat, nee, is dat overgave? Of is het, nee, dat is geluk. Ja? Denk ik. Ja, het is mooi geweest. Ja, als je dat kunt zeggen op het moment dat het water komt en het verder komt dan je lippen. Ja. Dan moet er iets van geluk. Ja. Wat is de overeenkomst tussen een goed liedje en een goede roman? Dat je maar hoop. Ja. Overeenkomst weet ik niet. Nee, laat ik zo zeggen. Wat maakt. Ja, omdat het natuurlijk altijd zo'n samengebald iets is, een liedje. Ja. En jij kent het ook in je poëzie, maar ook in die teksten. Ja. Daarin zul je het moeten doen. En in een roman, zoals je net zelf zegt, je had deze was 2 keer zo dik. Ja. Het zelf weg moeten gooien. Ja, nou, ze bestaan niet voor niks naast elkaar, natuurlijk. Ja, dat is waar. Ik denk dat je een 3-dubbel LP-CD nodig zou hebben om alles wat ik belangrijk vind in dit boek op muziek te krijgen en te zingen. Het zijn zoveel diverse dingen die er aangekaart worden. Mm-hmm. Maar het zou kunnen beginnen met dit lied van Maarten. Die 3-dubbel CD. Ja. En dan aan het eind het liefst ook iets van Maarten. Ook iets van Maarten. Maar, ja. Red mij niet. Dat is in dit geval. Ja, misschien komen we straks nog wel bij op. Ik heb nog eentje van Maarten klaar. Oh, leuk. Ja, goed. Jij zegt ergens dat je in je schrijverschap voor kinderen hebt leren schrijven. Hoe heb je dat gedaan? Door er heel veel te doen. Ja? Ja. En En af en toe teruglezen wat je hebt gedaan en zien dat de dingen in de beginperiode gewoon niet nogal oppervlakkig en flauw en braaf met name waren, weet je. En dat niet meer willen. En dat heeft te maken met de groei als schrijver, maar ook de groei als mens. Dat je eigenlijk veel steviger in je schoenen gaat staan als je hebt gemerkt dat dingen gelukt zijn. Dat sommige boeken echt goed zijn. Ja. Dus dat je het kunt. En dat ook enigszins bevestigd ziet door de buitenwereld. Dat is natuurlijk ook lekker. Wat was voor jou dat eerste succes? Welk boek gaf je dat succes en het vertrouwen dat je het kon en dat lukte? Nou, het succes niet eens direct, maar ik heb ooit 12 sprookjes bewerkt tot Majesteit uw ontbijt. Het is ook een televisieserie geweest. En toen had ik opeens zinnen van, jezus, dat bijna van die zinnen die ik opschreef voor ik ze bedacht had. Ja. Dat het opeens openbrak iets in mijn hoofd. En als ik dat nog lees, denk ik, ja, dit is echt goed geschreven. Dat is echt niet voor een kinderboek, maar gewoon voor de literatuur. Was dat dan in het begin, laat me zeggen, ook als je dan voor kinderen begint te schrijven, de misvatting, want je zei straks, kinderen kunnen veel meer aan dan je eigenlijk denkt in een boek. Mm. Was dat ook de misvatting dat je dat weg moest laten omdat het voor kinderen was? Ja, dat denk ik. Dat ik wilde dat het eenvoudig was en goed te begrijpen. En zeker niet dat ze er een sprongetje zouden moeten maken om erbij te kunnen. Terwijl dat nou juist de kenmerk is van groei. Dus dat besef is later ook gekomen. Ze kunnen ontzettend veel aan. En dus ook mooie taal. En dat moet je ze ook gunnen, want ja, daar groeit ieder mens van. Ja. Ja. Ja, als ik jouw naam noem, dan komen mensen met het zakmes bijvoorbeeld. Ja. En Morrison krijgt een zusje. Robin, de verhalen rond Robin. Zijn dat de dingen ook die in jouw oeuvre, die je zelf als hoogtepunten ziet? Nou, het zakmes vanwege het krankzinnige succes. Ja. En het is ook het enige boek waarvan ik zeg, de film was beter. Oh, serieus? Ja, nee, die film die vind ik zo. Ik heb hem laatst nog een keer gezien. Ik heb hem 10.000 keer gezien met mijn kinderen. Hij is zo fantastisch. En het boek is een goed verhaal, maar precies wat ik net zei, nog vrij vlak geschreven. Ja? Dus ja, ik denk dat als ik dat nu door de machine zou halen, dat het echt nog veel beter zou kunnen worden. Maar doe je dat wel? Lees jij wel eens iets, herlees je wel eens werk van echt lang geleden? Nou, eigenlijk niet. Nee. Nee, dat Majesteit uw ontbijt kreeg ik toevallig laatst in handen. En ik denk, dit is echt leuk, maar het zakmes, ja, ik ken het ook bijna uit mijn hoofd, omdat ik toen veel scholen bezocht en eruit voorlas. Dus, dus, en dat is gewoon vrij vlak. Maar oké, het verhaal is in orde. En dus er is niks mis met het boek. Maar ik kan beter dan dat, en dat heb ik later gedaan. Hoe schrijf jij? Ben jij zo'n schrijver die 's morgens zijn computer opengooit en een kop koffie neerzet en dan begint? Of inderdaad zit je de hele dag voor je uit te turen in dat etablissement aan het strand en ga je dan 's avonds met een fles wijn aan de gang? Of ergens ertussenin? Ertussenin. Dat hangt er vanaf of het einde in zicht is. Als het einde van een boek in zicht is, dan begin ik inderdaad om 9:00 's ochtends. Dan heb ik echt zin om verder te gaan, omdat ik precies weet waar het heen moet. Mm. En dat moet dan wat mij betreft vol gas. Maar als ik nog in de verkennende fase ben en de ideeën nog moeten komen of een plek moeten vinden, dan hang ik veel rond. Ja. In het dorp en op de fiets en elektrisch. Dus daar hoef je verder ook niet bij na te denken. Kun je bij de fiets. Einde afleggen. Precies, kun je hele boeken bedenken. Tot Schagen aan toe kan ik boeken bedenken. En dan is het vaak om 1:05 inderdaad met een glas wijn vaak. En dan 2-3 uur geconcentreerd. En dan in stilte, want ik heb begrepen dat jij hebt een klein huisje gebouwd achterin je tuin, waar je gewoon helemaal terug kan trekken. Ja. En dan mag niemand je storen ook. Jawel hoor. Ja, Ik schrik alleen altijd enorm als ik er echt in zit. Dus mijn vrouw begint al helemaal aan het begin van de tuin te fluiten als ze me komt storen. Ja. Je hebt in De Grote Vloed mooi commentaar op de telefoon. Mm-hmm. Is dat ook iets wat, als jij aan het schrijven bent, speelt dat ding een rol? Is dat in de buurt? Gebruik je dat ding om dingen op te zoeken? Ik ben niet bereikbaar voor de buitenwereld. En ik heb dat ding ook alleen maar om bereikbaar te zijn voor mochten er calamiteiten zijn in de familie, zeg maar. Nee, nergens anders voor. Nee. Je hebt meer dan 50 werken op je naam, meer dan 50 boeken op je naam staan. Dan is er een onmetelijke hoeveelheid andere dingen. Je zei net het proces, als ik weet waar het naartoe moet aan het einde, dan ben ik geconcentreerd en dan moet dat ook vol gas af. Ja. Als je dat proces al zo vaak gedaan hebt, dan weet je ook precies voor jezelf waar in het proces jij altijd een moeilijk moment hebt, denk ik. Want het is een klus. Het is een gigantische klus. Ja, ja, ik weet dat er schrijvers zijn die soms 5-6 jaar aan een boek werken. Dat is voor mij niet te begrijpen. Dat is zo lang, daar zou ik er niet eens aan beginnen. Nee, als je er 50 hebt geschreven in 50 jaar, dan is het inderdaad... Nee. Maar dit afgelopen, de grote vloed, dat heeft me toch letterlijk een jaar gekost. Waarin ik weinig andere dingen heb gedaan, alleen maar daaraan gewerkt. Mm-hmm. En ja, dat is echt gigantisch. En het probleem zit hem, ik denk, voor de helft. Ik heb dit nog en het moet er allemaal in. En als je de helft ongeveer bereikt hebt, dan loop je het bos weer uit, zeg maar. Ja. Nee, ik merkte dat, ik heb er eentje geschreven en dat vond ik inderdaad een helse klus. De eerste versie, dat was een soort ha! Ja. Een soort je ogen open en zuurstof. En dan vervolgens ging de eerste lezing eroverheen en een redacteur. En dan begint dat echte gepuzzel. Vind je dat leuk, dat geklooi met indikken? Ja, zo langzamerhand wel. Ja, maar het is ook zo allemachtig zinnig wat ik te horen krijg. Ja? Dat ik echt absoluut krankzinnig zou zijn als ik het niet zou opvolgen, hun adviezen. Maar dat betekent dus dat je de juiste mensen om je heen hebt verzameld aan wie je dat laat lezen? Of is dat eigenlijk per ieder boek een verschillend team? Nee, ik zit helemaal perfect bij Hoogland en Van Klaveren, de uitgeverij in Hoorn, die dit jaar 25 jaar bestaan als kinderboeken. Kijk aan. Uitgeverij is zo. En, die hebben ook een feest. En mijn vaste... dat is ook heel mooi van die uitgeverij. Ze lezen het allemaal daar. Hebben daar een vergadering over. En die meningen worden dan gebundeld. En daar komt één van degenen die aan tafel hebben gezeten mee naartoe. En dat is dan meestal waar de band is ontstaan. En die heb ik met Arthur Hoogland. Maar dat zijn de mensen van je werk, zal ik maar zeggen. En dan maar dan de privésfeer. Dus je vrouw, je kinderen, kleinkinderen. Kleinkinderen nog niet. Nee. Maar je vrouw en kinderen. Ik kan me voorstellen dat je het spannendste, een van de spannendste momenten is, toch? Ja, omdat zij werkelijk geen blad voor de mond nemen. Genadeloos zijn. Ja, echt genadeloos. En dat is ook de afspraak. Vertel eens. Vertel eens een genadeloos moment. Nee, maar dat is altijd... Dat in de kantlijn altijd stond OMG. En dat is nu een bepaald Twitter-dingetje, maar... Dus in het Engels is het oh my god, maar dat bedoelde ze vast niet. Dit is oude mannengezeik. Dat is echt... En dat zit erin. Je bent 72. Ik bedoel, en je wilt dingen zeggen over de wereld. En dan kan je blik vervormd zijn door je leeftijd. Dat kan. Maar ik weet dat je enorm je best doet om niet oude mannengezeik te doen. Want je leest veel en je vormt je mening en je spreekt je uit over dingen. Wat werd in de, laat me zeggen, bij de grote vloed als het ultieme oude mannengezeik gezien? Weet je dat nog? Nou, ik denk dat er toch wel heel veel bepaalde passages met rookverbod te maken hadden. Want je rookt nog steeds. Ik rook nog steeds, ja. Maar daarom vind ik het zo fijn voor de radio. Dan hoef je een uur niet te roken. Nee, maar die hadden ermee te maken. En ook wel een stukje over Me Too. Wat inderdaad aan de melige kant was. Ik begreep het. En wat zeggen? Want je zegt, ze nemen geen blad voor de mond, zijn genadeloos. Wat wordt er dan gezegd? Gooi dat eruit, want dat kan echt niet. Ja, dat wordt gezegd, ja. Ja. Geen suggestie gedaan om het beter te maken, gewoon eruit. Gewoon en dat is op zich eigenlijk het minste werk. Als je iets moet herschrijven, een bepaalde passage, ben je veel langer bezig. Komen we toch op de kabouters? Want die mochten er blijkbaar in blijven, de kabouters. Ja, dat vond iedereen een goed idee. Ja. Vertel eens, waar kwamen die kabouters van? Want voor mij sprongen ze min of meer als een soort van verrassing opeens uit in het verhaal. Ja. Ik moest er heel erg om lachen, zeker toen ze een kind kregen. Maar waar komen deze kabouters, waar komen deze kabouters vandaan? Ik ben ook een fervent briefschrijver. En een van mijn grote vrienden met wie ik brieven schrijf is Daan Remmers de Vries. Mm-hmm. Die ook totaal vreemde dingen kan introduceren in zijn boeken. En die had dus een serie geschreven waarin een tweekoppige dwerg voorkwam. En toen schreef ik hem, ja, ik weet nog iets over kabouters, maar dat schenk ik bij deze aan jou, want jij bent van de kabouters en ik niet. En toen dacht ik, dat schrap ik uit deze brief. Die gaat niet op de post. Want je houdt hem voor jezelf. Ik doe gewoon. Dat is precies wat dit boek nodig heeft. Comic relief. Gewoon een paar kabouters. Ja, die vervolgens een kind krijgen, die al even groot is, alleen nog... ja, kleiner kon niet. Ja, kleiner kon... Nee, ze zijn groot als babyslofjes. Ja. Ze zijn kleiner dan mensen meestal denken, kabouters. Ja. Als jij nou eens over je linkerschouder kijkt en die 50 jaar is in je rugzak ziet zitten, zit er dan een soort... bestaat er iets als een rode draad in je werk? Jawel, ja. Dat denk ik wel. Ik denk in het algemeen toch de liefde voor de mens. En dan de kleine mensen in het bijzonder, de kinderen. En de verhoudingen, het barst van de opa's in mijn boeken. Ja. Die verhouding dat je de autoritaire verhouding ouder-kind overslaat. En toch oudere mensen met kinderen kan laten communiceren op een manier die heel erg overeenkomt. In de Rode Zwaan staat een opa. Noem maar op. In deze zit opa Leon natuurlijk. Precies, ja. En die manier van met elkaar omgaan, hoe mensen met elkaar kunnen omgaan en daardoor laten zien hoe het ook zou kunnen. Een klein zijstapje. In Italië was Hotel de Grote L erg echt populair. En die kinderen zeiden, gaan mensen echt zo met hun kinderen om in Nederland? Oh ja. Dat vroegen de Italianen echt. En kinderen, zeggen die echt dat soort dingen tegen hun ouders? Dan hebben ze het daarover. En dat vind ik dan belangrijk. Dat je ziet dat dat mogelijk is. En dat je dan de ogen opent en de hersenen om dat toe te laten. En dat probeer ik. Nou ben je niet altijd opa geweest natuurlijk. Maar de opa's die je recentelijk in je werk hebt vervat, zeker in deze, opa Leon... Ben je dat helemaal zelf of slechts gedeeltelijk? Ik kom me niet aan de indruk onttrekken dat er veel Sjoerd in opa Leon zit. Ja, maar we moeten niet aan denken om pijp te roken. Nee, dat niet. Bovendien kan ik geen auto rijden. Dus maar dat heeft hij ook sinds 1970 geloof ik niet meer gedaan. Nee, er zit heel veel in natuurlijk. Ja. Je gebruikt toch, je zou gek zijn als je het niet deed. Je gebruikt je omgeving en jezelf. En jezelf als kind. De meeste jongens in mijn boeken lijken erg op mij toen ik die leeftijd had. De manier van reageren, de manier van naar de wereld kijken. Dat gebruik je allemaal. Ja. Ja. En is opa Leon dan de veilige manier om, laat maar zeggen, het jongere personage kennis te laten maken met de wereld? Dat denk ik wel. Ja. Ja, er stonden ook veel meer verhalen in over hun verhoudingen, hoe ze in de eerste jaren met elkaar omgingen, heb ik er ook allemaal uitgehaald. Omdat het eigenlijk niet nodig is. Nee, maar hoe die opgevoed was, dat hij eigenlijk alles mocht. En dat, ja, hoe prettig de jeugd van Moos tot nu toe geweest is met opa. We hadden het net al over succesvolle verfilmingen. Zakmessen, onder andere Morrison krijgt een zusje. Boeken hebben goed verkocht. Maar schrijverschap in Nederland is geen vetpot. Je zegt zelf ook, je verdient er geen klap mee. Dat is natuurlijk overdreven, maar je kan er niet echt prettig van leven. Nee, nu gaan we de BTW op boeken ook nog eens een beetje omhoog gooien. Heb je het gevoel dat je als schrijver... En dan dondert dan niet of je dan kinderboeken schrijft of anderszins. Dat je als schrijver genoeg gewaardeerd wordt in ons land? Ja, dat denk ik wel, maar door steeds minder mensen. Mm. De waardering blijft. En er is iets gaande waardoor mensen echt veel minder lezen. En daar kan ik niet precies mijn vinger op leggen. Ik ga echt niet zeggen dat het door de mobieltjes komt of dit of dat of dat. Maar misschien zijn we ook onderweg naar een andere manier van vertellen. Met VR-brillen, met dit, met dat. Ik bedoel, vroeger vertelde verhalen bij een kampvuur. En, werd je bedoelt dat de zwarte lettertjes van het witte papier... dat misschien een achterhaalde manier van verhalen vertellen gebleken. Of althans geworden is. Wat je kunt doen nu met die virtuele werelden, dat is ongekend. Ik denk, als ik nu 13 was, weet ik niet wat mijn keuze zou zijn. Zei hij als advocaat van de duivel. Ik zie bij mijn kleinkinderen fantastische dingen gebeuren als ik zo'n bril opzet. Echt. Ja, en het heeft natuurlijk een onmiskenbare aantrekkingskracht. Het hele visuele. Je hoeft het niet zelf te maken, het wordt voor je gemaakt. Maar dat is natuurlijk het mooie van literatuur. Dat je het zelf mag en mag maken. Precies. Er worden nog steeds prijzen uitgereikt. Hè? Vandaag de Theo Thijssen prijs voor Edward van der Vendel. Ja, dat is goed nieuws. Ja, jij kent hem. Ja. Ik ken hem niet heel goed hoor. Nee. We zijn geen vrienden, maar we komen elkaar vaak tegen op gelegenheden. En, ja. Verdient dat hij hem heeft gekregen? Ja, absoluut. Die prijs is in principe voor de kwaliteit, de literaire kwaliteit van je werk. En daar heeft hij hem ook voor gekregen. Ja. Maar ik waardeer hem ook enorm. Hij is echt een sieraad voor de jeugdliteratuur. Als je ziet hoe hij zich voor collega's inspant, voor het verbreiden van de jeugdliteratuur. Die man heeft een tomeloze energie die hij helemaal inzet voor wat ik dan de goede zaak vind. Voor de jeugdliteratuur en het lezen. Nou, daar heeft hij inderdaad voor gekregen. Ja, dus, ik was heel blij toen ik het hoorde. Ja. Je zegt net ontlezing, laten we het zo maar even noemen dan. Wordt steeds minder gelezen. Althans, door een bepaalde groep. Stel, je hebt het voor het zeggen. Je woont op Atlantis, de berg Atlantis, je hebt het voor het zeggen. Wat zou jij eraan doen om mensen toch weer aan het lezen te krijgen? Want jij zegt dat iedereen ziet en snapt waarom kinderen niet meer lezen, maar niemand doet er iets aan. Nee, precies. Nee, iedereen weet hoe belangrijk het is. Iedereen weet hoe je ze aan het lezen moet krijgen en niemand doet het. Hoe moet je ze aan het lezen krijgen? Als je het voor het zeggen had, dat, hè? Nou, ik heb het voor het zeggen. Ja. Hoeveel luisteraars hebben jullie? Nee. Je begint ermee met kinderen van jongs af aan het genot van boeken te geven. Je leest ze voor, je neemt ze op schoot, je ligt naast ze in bed, je leest ze voor. Je praat met ze over die boeken en je kiest wat bij ze past. En dan dat is dan fijn. En dat gaat door tot ze een jaar of 12 zijn. En dan komt er een afschuwelijk moment, dan zeggen ze: papa, mag ik dit zelf lezen? Want het is zo spannend. Dan voel je dat je tussen het kind en het boek staat. Dan moet je er tussenuit, ja. Dan moet je er tussenuit, ja. Dus, en dat is thuis. En op school, ik heb dit ook gezegd in de Volkskrant, dat er zo weinig aan gedaan werd. En ik kreeg heel veel reacties. En ik krijg echt te horen van juffen die in één jaar gewoon een klas die niet leest aan het lezen krijgt. Gewoon door met z'n allen een half uurtje stil te lezen, de dag mee beginnen. Ja. Juf leest ook, kijkt niet na, zit niet te klooien op een mobieltje. Aan het eind van de dag lezen ze er nog een half uurtje voor. En echt binnen een jaar. Mijn zusje is op latere leeftijd ook juf geworden. Nou, die had ze binnen een half jaar aan het lezen, allemaal. Dus het kan als je een bevlogen leerkracht hebt. En die zelf waarschijnlijk ook leest. Die zelf leest. En ook dat je thuis ziet als kind dat je ouders even niet aanspreekbaar zijn. Van spannend zeggen als ze met een boek bezig zijn. Ja. Dus dat is allemaal. Kinderen zijn precies hetzelfde als 2000 jaar geleden. Dus je kunt ze ook net zo opvoeden. Ze worden nog steeds met dat blanke papier geboren en dat kun je nog steeds invullen. Dat denk ik, ja. Er zijn discussies over, maar ik ben het. Zolang ze nog niet in de baarmoeder iets geïmplementeerd krijgen dan. Of geïmplanteerd krijgen dan. Precies, ja. Je zegt ergens dat dit boek, wat ik hier nu in mijn rechterhand heb, De Grote Vloed, misschien wel als je laatste boek zou kunnen zijn. Nou, laatste grote boek. Laatste grote boek. Waarom? Ja. Nou, we hebben het er net uitgebreid over gehad, wat een enorme klus het is. Ja. En dat je daar redelijk optimistisch aan moet beginnen. Dat je concentratievermogen moet hebben en uithoudingsvermogen. En ik merk, ik denk dat ik dit boek 20 jaar geleden in een half jaar had kunnen schrijven. Ik merk gewoon dat het langer duurt. Ja. Maar ik heb er een beetje spijt van, hoor. Ik heb het een paar keer gezegd. En ik weet het gewoon niet. Ik zie nog heel veel kolken en bruisen in jouw hoofd. Ja, en je zegt het eigenlijk altijd. 10 jaar geleden verscheen De Grote Vloed. 5 jaar geleden Bizar. Dat zijn de grote boeken. Mm. Nee, De Grote Vloed. Hotel De Grote Hotel, El. Ja. 10 jaar geleden. En Bizar, 5 jaar later. Dus ik heb nog 5 jaar. Ja, toch? Dan is het 2029. Ja. Daar gaat dit boek over. Ja. Daar hebben we het laatst ook over gehad met iemand. Ja. Die zei, heb je wel gedacht dat je boek dan niet meer verkoopt? Want dan is het geen science fiction meer. Dan is het niet werkelijkheid geworden. Dan of misschien ook wel. Ja, dan heb ik helemaal geen zorgen meer als het werkelijkheid is geworden. Of misschien toch nog een singer-songwriter-plaat maken. Ik heb wel zin, weet je dat? Ja, ik heb wel zin. Nou, weet je wat? Laten we dat plan eens boven water gaan tillen. Dat zou mooi zijn. Duurt dat ook 5 jaar? Dat weet je. Ja. Okay. Op de tegel heb jij geschreven. Nou, lees hem zelf voor als je wil. We hebben nog 10 seconden. Ja, ik heb net even zitten. Het is moeilijker om 1 goed boek te schrijven dan om 50 jaar schrijver te zijn. Was getekend, Sjoerd Kuip. En ik weet waar ik het over heb. Heel goed, dankjewel. Zometeen 5 dagen gepresenteerd door Jo van Egmond. Sjoerd Kuiper, dankjewel. Jij bedankt. Dank Sjoerd Kuiper. Wij wensen u nog veel schrijfplezier. Morgen is er het Misdaadbureau. Maandag zijn wij er weer met een groots muzikant uit België, Wim Mertens. NTR. Speciaal voor iedereen. Ster. Onze ogen. Onze ogen laten de schoonheid zien in de kleine dingen. In de grote wonderen van onze wereld. We hebben oog voor het nu. Maar heeft u ook oog voor de toekomst? Laat na voor een volgende generatie. Steun wetenschappelijk oogonderzoek. Ga naar oogfonds.nl/oogvoordetoekomst en vraag ons magazine aan.